już za 1710 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 15 lutego, minęła 8. Pora na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prezydent Duda i wiceprezydent Pence odwiedzą muzeum w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Jan Olszewski przedstawił przełomową wizję Polski, mówi w Polskim Radiu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Policja rozbiła narkotykowy gang z Mazowsza. Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence wraz z małżonkami odwiedzą muzeum byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Par prezydenckie położą wieńce przy ścianie śmierci i odwiedzą blok 11, znajdujący się tam cele ojca Maksymiliana Kolbego. Po odwiedzeniu krematorium i zwiedzeniu wystawy Shoah pary prezydenckie zapalą znicze oraz wpiszą się do księgi przy pomniku ofiar obozu w Brzezińce. Politycy odwiedzą były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady z inicjatywy gości ze Stanów Zjednoczonych. Prezydencki minister Wojciech Kolarski wyjaśnia, że będzie to okazja, by pokazać prawdę o zbrodniach niemieckich z czasu II wojny światowej. Państwo polskie pokazuje miejsce, które było miejscem dokonanego ludobójstwa, a także to jest symbolem Holokaustu i męczeństwa Polaków, sowieckich jeńców, ale też ludzi wielu narodowości. Z kolei dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński podkreśla, że wizyta prezydenta Polski i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w muzeum ma niezwykłe znaczenie dla przekazywania prawdy. W naszej pracy odkłamywanie i zachowywanie prawdy historycznej jest naszą codziennością. Na pewno taka wizyta też jest narzędziem ku temu. W sumie w obozie hitlerowcy zgładzili ponad 1 100 000 osób. 90% stanowili Żydzi z wielu krajów Europy. Witold Banach, Polskie Radio. Jan Olszewski przedstawił przełomową wizję Polski, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziś rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Jan Olszewski zostanie jutro pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jego rząd był rządem o wielkim znaczeniu, mówił w radiowej jedynce Jarosław Kaczyński. Na tle tych rządów, które były przed tym i które były później, aż przynajmniej do 2005 roku, uznaję, że to był rząd o ogromnej wadze. No ale przede wszystkim chodzi o to, że przedstawiono inną wizję Polski. Na koniec postawiono to pytanie, czyli pan premier postawił to pytanie, czyja będzie Polska, i odpowiedziano na to pytanie, że to ma być Polska Polaków, to ma być Polska obywateli. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego za godzinę zostanie wystawiona w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Hołd zmarłemu można też oddać, wpisując się do księgi kondolencyjnej. W serwisie Trójki kolejne informacje. 14 członków narkotykowego gangu z Mazowsza zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Przejęto też ponad 60 kg amfetaminy i inne narkotyki. Policja podejrzewa, że ta zorganizowana grupa przestępcza działała od 2016 roku i wprowadziła do obrotu znaczne ilości narkotyków. Gang działał przede wszystkim na terenie Radomia i okolic. Podczas zatrzymań policjanci CBŚP zabezpieczyli oprócz 62 kg amfetaminy także marihuanę i kokainę. Przy podejrzanych znaleziono 6 sztuk broni palnej, amunicję, w tym nawet amunicję przeciwlotniczą, zapalniki, trotyl i inne materiały wybuchowe. W lubelskim wydziale zamiejscowym prokuratury krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przestępstw narkotykowych i nielegalnego posiadania broni. Liderom gangu o pseudonimach Joker i Młody postawiono dodatkowo zarzut kierowania grupą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 13 mężczyzn. Opozycja oskarża premiera o utratę kontroli. Rząd zapewnia, że nie zmienia taktyki. To reakcja na porażkę Teresy May w sprawie Brexitu w Izbie Gmin. Głosowanie miało być formalnością i potwierdzeniem zielonego światła sprzed 2 tygodni. Ale twardzi brexitowcy zinterpretowali zapisy uchwały jako wykluczenie scenariusza wyjścia z Unii bez umowy. Przedstawiciele rządu zaprzeczali, by tak było, i ostrzegali, że bunt parlamentu podkopie pozycję premier w negocjacjach z Unią. To moment, w którym Izba Gmin mówi premier: nie ma pani naszego poparcia. Skutków prawnych brak, ale znaczenie polityczne jest poważne. W końcu pod koniec stycznia ogólnie zarysowana wizja Theresy May uzyskała poparcie posłów. Szefowa rządu mówiła wtedy, że to mandat wzmacniający ją podczas prób renegocjacji porozumienia z Brukselą. Jest teraz jasne, że w tej Izbie istnieje ścieżka dla Brexitu opartego o umowę. A teraz lider Partii Pracy deklaruje: dzisiejsze głosowanie pokazuje, że nie ma większości popierającej kierunek w sprawie sprawie Brexitu obrany przez premier. Strategia premier zawiodła, dodawał Jeremy Corbyn. Co na to rząd? Wydał oświadczenie, a w nim oskarżam. Jeremy Corbyn znowu przedłożył partykularne interesy ponad interes państwa. Podkreślmy jednak, porażka rządu spowodowana jest głównie buntem posłów konserwatywnych. Gabinet Theresa May zapewnia, że nie zmienia kursu, że będzie dążył do zmiany zapisów w sprawie tzw. irlandzkiego bezpiecznika i że będzie opierał się na stanowisku parlamentu ze stycznia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, sport. Brawa dla naszych biatlonistek. Monika Chojnisz była czwarta, Kamila Żuk szósta w sprincie w Soldier Hollow w Stanach Zjednoczonych. Dla Żuk to najlepszy występ w Pucharze Świata. Do tej pory mogła się pochwalić jedynie sukcesami w imprezach juniorskich. Zwyciężyła Norweżka Marte Olsu-Reuseland. Stan Utah zamieniamy na środkowo-zachodnią Szwecję. Tu w Ore powoli kończą się alpejskie mistrzostwa świata i w slalomie gigancie pierwszy w historii złoty medal dla Słowacji wywalczyła Petra Wlchowa. W pobitym polu zostawiła Niemkę Wiktorię Rebensburg i Amerykankę Michaela Schifrin. Maryna Gąsienica Daniel była dopiero 32. W piłkarskiej lidze Europy trener Napoli Carlo Ancelotti odważnie deklaruje, że zależy mu na zwycięstwie w całych rozgrywkach, no i jego piłkarze zrobili krok we właściwą stronę. 3-1 pokonali w pierwszym meczu 1/16 finału FC Zurych. Dobra wiadomość dla nas jest taka, że Piotr Zieliński strzelił gola, zaś Arkadiusz Minik zaliczył w tym spotkaniu asystę. Z asystą zremisowany po 2 wyjazdowy mecz Dynama Kijów z Olympiakosem kończył też Tomasz Kędziora. Co na innych stadionach? Celtic przegrał 0-2 z Walencją, Lazio 0-1 z Sewillą, Galatasaray 1-2 z Benficą, zaś Arsenal 0-1 na Białorusi z Batę Borysów. W siatkarskiej Lidze Mistrzów doszło tymczasem do pojedynku żywcem wyjętego z Plus Ligi. Trefl w Gdańsku grał z PGS Krom Bełchatów i zwyciężył 3-2. W nagrodę awansował z pierwszego miejsca w grupie do fazy pucharowej. Do końcówki wygranego przez Trefl 16-14 tiebreaka wracał środkowy skry Jakub Kochanowski. Ja uważam i nie będę tego ukrywał, że to była podwójna piłka i my w tym momencie czujemy się, jakby ktoś okradł nas z awansu do następnej fazy Ligi Mistrzów, bo w tym momencie jest nam piekielnie trudno zdobyć ten awans następnym meczem. Rzeczywiście Skrze będzie wyjątkowo trudno awansować do fazy pucharowej. Musi wygrać ostatnie spotkanie grupowe i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w meczach w innych grupach. Na zakończenie jeszcze jeden temat siatkarski. Grano w Lidze Mistrzów. Odbyło się też jedno spotkanie w Plus Lidze, a w nim wicelider tabeli Oniko Warszawa pokonał Czerwoną Latarnię MKS Będzin 3-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek był miejscami mglisty. Z kolei w dzień pogodnie będzie na zachodzie i południowym zachodzie, w pozostałych regionach chmury, a na wschodzie deszcz i mrzawka. Temperatura wszędzie dodatnia, Suwałki 4, Białystoki, Łomża 5, Łódź, Kielce, Rzeszów i Olsztyn 6, Trójmiasto, Toruń i Lublin 7 stopni, w Warszawie i Poznaniu 8, w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 9, Opole, Zielona Góra 10, Wrocław 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVa już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki love weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz tablety taniej nawet o 200 zł, smartfony nawet o 300 zł, laptopy nawet o 400 zł, a telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jak z

Dzień dobry. Panie profesorze, dziś rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Jak pan patrzy na aktywność, na tę postać w jej różnych rolach? Jest mi niełatwo o tym opowiadać, bo w latach 2008-2010, gdy byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, także doradcą, można powiedzieć doradcą seniorem, był Jan Olszewski, a potem przez półtora roku bliżej współpracowaliśmy w Zespole Bezpieczeństwa Energetycznego. I jakby, gdy przypominam sobie tamte spotkania, także spotkania wszystkich doradców prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które organizował Jan Olszewski, to po prostu moja skłonność do analizy ulega wspomnieniom i kojarzą mi się te dwie ważne postacie właśnie. Lech Kaczyński i Jan Olszewski, gdy myślałem, jakie punkty mogą kiedyś przesądzać o ich miejscu w historii, to mam wrażenie, że to mogą być dwa punkty sprzeciwu wobec przeważających wtedy sił. Lech Kaczyński organizuje wokół siebie czterech prezydentów naszego regionu i udaje się do Tbilisi. Występuje na wiecu w Gruzji i mówi te prorocze słowa o zamysłach rosyjskiej agresji. Niektórzy uważają, że to działanie przyczyniło się do powstrzymania rosyjskich wojsk postępujących w stronę stolicy Gruzji. A w roku 92 Jan Olszewski podczas wizyty Lecha Wałęsy w Moskwie, gdzie ma być podpisana umowa, która by dawała szczególne prawa rosyjskim spółkom, żeby mogły funkcjonować w terenach po bazach Armii Czerwonej. W tym czasie Jan Olszewski wysyła tajny szyfrogram, którym jako premier rządu RP przeciwstawia się temu rozwiązaniu. Niektórzy uważają, na przykład eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski, że gdyby Jan Olszewski nie zatrzymał tego pomysłu, to nie wiadomo, czy nie tylko nie byłaby opóźniona polska obecność w NATO, ale czy w ogóle by to nie zablokowało tej drogi. I więc mamy akt sprzeciwu i efektem tego aktu sprzeciwu jest odwołanie rządu. Jan Olszewski i Antoni Macierewicz zawsze mówili, także w rozmowach wewnętrznych, że to sprzeciw wobec tej inicjatywy Lecha Wałęsy legł u źródeł odwołania rządu Olszewskiego. A zatem, gdy wspominam te dwie ważne postacie, z każdą z nich miałem zaszczyt współpracować, to myślę, że to w polityce akty sprzeciwu połączone z podjęciem ryzyka mogą decydować o miejscu w historii. A jeśli chodzi o pana osobiste relacje, osobiste wspomnienie, ponieważ patrzy się na Jana Olszewskiego, jeśli ktoś go nie znał, jak na postać nieprzystępną, jak na taką postać bardziej pomnikową, bez względu na ocenę tej postaci, ale taką odległą od codzienności. Czy pan ma podobne wrażenie? Ja osobiście nie miałem z nim bliskich relacji, ale w czasie jeden z moich przyjaciół był aktywny w ruchu odrodzenia Polski, który był inicjatywą Jana Olszewskiego i rozmawialiśmy często z nim o tej postaci i mam wrażenie, że przekaz z tej wiedzy, zwłaszcza do młodego pokolenia, jest taki. Zresztą to jest przekaz dotyczący także Lecha Kaczyńskiego, bo gdy się z kimś bliżej współpracuje, to poznaje się jego ludzką stronę słabości, niesprawności w działaniu organizacyjnym czy innym. Ja bym powiedział tak, to są postacie w istocie pomnikowe, ale jak ktoś będzie pisał precyzyjną taką biografię działalności politycznej dzień po dniu, to będzie mógł wskazać wiele błędów. A ja bym młodym ludziom powiedział, wbrew naszym słabościom, wbrew swoich słabościom możecie dla Polski coś ważnego zrobić. Po prostu błędy, słabości, nienadążanie czasami za wyzwaniem, potrzebą szybkiej decyzji, bo mógłbym dać przykłady i przypadku premiera Olszewskiego i prezydenta Kaczyńskiego, gdy pewne decyzje nie były... Ja tylko pamiętam, że premier Olszewski nie lubił rano wstawać. no miał inną swoją dynamikę funkcjonowania, ale to te ludzkie błędy kuchnia polityki nie musi przesądzać o miejscu w historii. O tym miejscu przesądza zdolność do działania zgodnie z racją stanu, z interesem kraju w kluczowych momentach. Panie profesorze, a propos historii, czy warszawska konferencja przejdzie do historii? Pytam zupełnie poważnie, czy stało się tu coś tak istotnego, że będzie można o tym mówić za nie tylko parę miesięcy, ale za parę lat, powoływać się na to, co tutaj się wydarzyło? Nie można tego dzisiaj powiedzieć. Ta konferencja jest częścią pewnego procesu i nie wiadomo, jak wybrzmią pewne elementy. I to bardzo mocne wystąpienie prezydenta Pence'a, jeśli będzie zrozumiane jako sygnał amerykańskiej determinacji i spełni funkcję odstraszania, to będzie powiedziane, że ta konferencja spełniła swoją rolę w procesie pokojowym. Ale gdyby przywódcy Iranu zachowywali się nieracjonalnie i uznali, że po tak mocnych słowach należy wielkiemu szatanowi dać nauczkę, to historycy mogą na tę konferencję patrzeć w bardziej ponurych barwach. W momencie, gdy dzieje się pewien proces polityczny, bardzo trudno jest przesądzić wiele rzeczy. Bo w tym dniu, gdy rano, przed godziną 5 rano, 1 września, bomby spadły na Wieluń, nikt nie mógł powiedzieć, nikt w swoim pamiętniku mu nie mógł napisać, dziś rozpoczęła się II wojna światowa. Bo nie znane były kontury procesu, który został zainicjowany. I możemy komentować na różne sposoby, ale powinniśmy być świadomi, że to jest część pewnego procesu. Ten proces ma bardzo ciekawe ogniwa wcześniejsze. Zwróciłem uwagę za analitykami między innymi BBC, że od roku 91, gdy miała miejsce konferencja w Madrycie, nie było spotkania Izraela z grupą państw arabskich tak na tak wysokim szczeblu. Już, ale z tego punktu widzenia... I chyba nie było oficjalnego. Był jakiś nieoficjalny kontakt, prawda? Oczywiście. Ale Izrael wie, że musi budować rozsądne relacje z umiarkowanymi krajami arabskimi. A propos Izraela, panie profesorze, jak pan odbiera zamieszanie wokół wypowiedzi premiera Netanyahu, która padła, później okazało się, że nie, że to nie tak. Sprawa dotyczy polskiego udziału w Holokauście, współodpowiedzialności. Znowu mamy do czynienia z pewnym procesem, które kontury są niejasne, ale jeśli faktycznie jest tak, jak mówi pani ambasador, że premier nie powiedział tych słów, a Jerusalem Post przypisał mu je bezpodstawnie, to mam wrażenie, że jest to przejaw jakiejś wojny informacyjnej toczonej z Polską. Że chodziło o odwrócenie uwagi od tego, co jest kluczowe na tej konferencji. Ale kto toczy wojnę? Część Izraela toczy wojnę? Czy pewne siły w Izraelu? Ja bym tutaj szukał paluszków rosyjskich, a jak wiadomo, mniejszość rosyjska jest bardzo wpływowa w polityce izraelskiej. Ja bym tu... Jeśli tak jest, że premier nie powiedział tych słów, a Jerozolim Post nagłaśniał inne media, to widziałbym to jako element wojny informacyjnej toczonej z Polską. A mogłobyś tak, że powiedział, ale się zreflektował tego i próbuje się wycofać. Nie wiem, czy na zbyt daleko idące spekulacje mają sens. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wojna informacyjna trwa, bo jeśli ktoś z państwa śledził komentarze różne i zwykłych internautów i niektórych polityków przed konferencją warszawską, to nagle mogliśmy się dowiedzieć, że mamy jakieś wyśmienite relacje z Iranem. W sytuacji, gdy poziom obrotów handlowych z Iranem, eksport Polski do Iranu w 2017 roku to jest 0,5 miliarda złotych. Do Izraela 4 razy tyle, a do Turcji 12 miliardów, jeśli się nie mylę. A do Włoch, które 5% naszych obrotów handlowych mają, to jest poziom 42 bodaj czy więcej miliardów złotych obrotu. Więc, a tu mamy Iran, który oczywiście jest krajem o wielkim potencjale rozwoju. Z różnych powodów wcale nie tworzy sprzyjających warunków dla tego biznesu. A wytworzono taką aurę, że na jakieś wspaniałe... Ale co pan chce przez to powiedzieć? Że niepotrzebnie składaliśmy obietnicę Iranowi, że tu nie będzie wymowy antyirańskiej w Warszawie podczas tej konferencji. Właściwie mówiliśmy o konkluzjach, Przedstawiciele Polski unikali żadnych zdecydowanych antyirańskich wypowiedzi. Proszę zwrócić uwagę. Ale inni nie uciekali, jest... nie unikali. Unikali. Przedstawiciele Polski unikali. Ale mówię, inni nie unikali. Inni nie unikali. Jak porównamy wypowiedź premiera Morawieckiego z wypowiedzią wiceprezydenta Pensa, to widzimy zupełnie inny klimat tej wypowiedzi. No dobrze, tak? A czy my możemy uznać swoją współodpowiedzialność, bo jednak byliśmy organizatorem, to się stało u nas, czyli dotrzymaliśmy tej obietnicy złożonej Iranowi, czy nie? Polacy, ja pamiętam, pytałem swego czasu szefów naszych służb, różnych polityków. Nawet o tym miałem kiedyś ciekawą rozmowę z ministrem Radosławem Sikorskim, gdy był szefem MON-u w rządzie PiS-u. Dlaczego jesteśmy w Afganistanie? A on tłumaczył, wiele innych osób tak tłumaczyło, to jest nasz kapitał sojuszniczy. W ostatecznym rozrachunku tylko Stany Zjednoczone mogą nas parasolem nuklearnym otoczyć. I pokazujemy, że w trudnych sytuacjach, a dla Stanów Zjednoczonych wstrząs po agresji 11 września, z września 2001 roku był tak duży, że szukali sojuszników. I czytając niedawno raport sporządzony dla brytyjskiego ministra Ministerstwa Obrony, który prognozuje pewne trendy i zagrożenia dla przywódczej postawy Stanów w skali świata. Tam jest powiedziane, że Stany Zjednoczone muszą postawić na sieć współpracowników i partnerów. I Polska powinna być bardziej partnersko traktowana i minister Pompeo, minister Pompeo powinien być lepiej zbriefowany przed swoim wystąpieniem. Powinien być lepiej poinformowany o stanie relacji polsko-amerykańskich, o problemie restytucji mienia i o historii Polski. A no właśnie, a czy my powinniśmy tę wypowiedź dotyczącą restytucji mienia traktować jako formę nacisku, jako formę, brzydkie słowo, bo nie polskie, dealu w związku z Fort Trump? Ja sądzę, że to jest po pierwsze jako przejaw niekompetencji nowych elit amerykańskich. I po drugie, szansa dla nas, żeby dać korepetycję Amerykanom, czym była historia II wojny światowej w naszym regionie świata. Z jednej strony historia, z drugiej strony jest umowa, prawda? Oczywiście umowa. I jakie są standardy prawne w zakresie dziedziczenia roszczeń. I myślę, że to spotkanie, o ile wiem o tym, co działo się za kulisami, było wykorzystane, żeby przedstawicielom elit amerykańskich takich korepetycji udzielić. A myśli pan, panie profesorze, że sprawa amerykańskiej, można powiedzieć, prominentnej dziennikarki, bardzo znanej, wpływowej, jest już zamknięta po tym, jak wycofała się z swoich słów, gdzie zrównywała Niemców, nazistów z, uwaga, polskim reżimem? Wie pan, w sensie edukacyjnym nie jest zamknięta. W sensie tak, dostała książki od IPN-u. Od Polskiej Fundacji Narodowej. W sensie protokolarnym jest zamknięta, bo przeprosiła. I akt, ten tweet z przeprosinami, nawet gdyby go skreśliła, ten screen będzie pokazywany. Tak? Przeprosiła, ponieważ i polska opinia publiczna, i przedstawiciele organizacji żydowskich, jak wskazał prezydent Duda na swoim tweecie, dzięki pewnej inicjatywom ministra Kolarskiego, także skrytykowali tą wypowiedź. Czas biegnie szybko. Chciałam zapytać pana, poprosić właściwie o krótki komentarz na temat kolejnej odsłony taśmy Kaczyńskiego. Teraz to już nie taśmy, to są zeznania, ale to nie są zeznania przytoczone in extenso, ale z opowieści. Tu występuje koperta, ksiądz, sugestia, nie wiem, łapówki, propozycji. Ja sądzę, że pan Austriak może się bardzo zdziwić, gdy uświadomi sobie, że coś, co dla niego miało być rozwiązaniem problemu biznesowego, stało się wplątaniem go w operację propagandową. On chyba nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda polska polityka i że ci, którzy doprowadzili do publikacji tych taśm, wykorzystują go instrumentalnie w swojej operacji propagandowej. Dziękuję bardzo. Andrzej Zebertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję pani profesorze. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 20 lutego w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna syntetyczny ulot i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Weź głęboki oddech i pomyśl. Czy jest coś ważniejszego niż zdrowie Twoje i Twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i znowu mamy połówkę. W połowie godziny jesteśmy. Czyli Jonta Pawlak ma dla Państwa skrót informacji. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy dostała oficjalne wyjaśnienie w sprawie rzekomych słów premiera Izraela. Wygląda na to, że artykuł w Jerusalem Post to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej napisano. Gazeta podała, że w czasie pobytu w Warszawie Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Tę informację zdementował ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Po premiera Izraela, który kończy wizytę w stolicy i swój udział w konferencji bliskowschodniej, przyleci drugi samolot, podaje anglojęzyczny portal Times of Israel. Maszyna nie mogła odlecieć z lotniska Chopina w Warszawie z powodu uszkodzenia. Start zaplanowano na 9:30. Pluskwy w Żyrandolu. Super Express ustalił, że w głównej siedzibie ludowców w Warszawie znaleziono 2 podsłuchy. Informację potwierdza bliski współpracownik i doradca szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, poseł Michał Kamiński. Strażnicy graniczni ze Świecka odzyskali 2 luksusowe auta skradzione za naszą zachodnią granicą. Jechali nim 2 obywatele Białorusi. Wartość samochodów to 260 tysięcy złotych. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. I zaczynamy od dobrej wiadomości. Wszyscy Państwo mają już wypełnione PIT-y, a przynajmniej ci rozliczający się za pomocą najpopularniejszych deklaracji PIT-37 i PIT-38. Od tego roku Krajowa Administracja Skarbowa do dzisiaj, 15 lutego, wypełnia roczne zeznania za podatnika na podstawie danych od pracodawcy i zeznań z poprzednich lat. Deklaracje są już dostępne na portalu podatki.gov.pl. Warto tam zajrzeć i zobaczyć, czy nie doszły nam na przykład nowe ulgi, albo czy nie zmieniły się dane organizacji pożytku publicznego, którą wspieramy, ale na portal można też nie zaglądać, mówi Teresa Czerwińska, minister finansów. Gdyby podatnik w ogóle nie zalogował się na portal, ten PIT, to zeznanie zostanie wysłane automatycznie. Deklaracja zostanie wysłana do fiskusa 30 kwietnia. Do tego dnia mamy czas, żeby zmienić się na portalu, przypomnijmy, podatki.gov.pl. Będą dopłaty do aut elektrycznych, pisze dziś Rzeczpospolita. Do konsultacji trafił projekt Ministerstwa Energii. Maksymalna dopłata wyniesie 30% wartości pojazdu, ale nie więcej niż 36 tysięcy złotych. Jeszcze większe dopłaty na zakup elektrycznej floty mają dostać miasta. Obowiązująca od roku ustawa o elektromobilności przewiduje m.in. zwolnienie z akcyzy dla hybryd podłączonych do ładowania i elektrycznych samochodów. W Pekinie drugi dzień negocjacji handlowych Chin i USA, nazywanych rozmowami ostatniej szansy. Za niespełna 2 tygodnie mija termin amerykańskiego ultimatum, po którym taryfy celne na chińskie towary mogłyby wzrosnąć z 10 do 25%. Amerykańska delegacja spotka się dziś z prezydentem Xi Jinpingiem. To właśnie podczas grudniowego spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem podczas szczytu G20 Buenos Aires prezydenci zawarli porozumienie w sprawie 90-dniowego okresu negocjacji, który upływa 1 marca. Do tego czasu Chiny i USA muszą porozumieć się w kwestiach handlowych. Stany Zjednoczone chcą przede wszystkim większych gwarancji ochrony własnych technologii i własności intelektualnych. Chiny miałyby też zwiększyć zakupy amerykańskich towarów, aby starać się zmniejszyć nierównowagę w wymianie handlowej między obydwoma krajami. Prezydent Donald Trump zasugerował w tym tygodniu, że może dojść do wydłużenia okresu negocjacji. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. A za godzinę program Winien i Ma, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. I właściwie powinienem prognozę przedstawić, ale tak dramatyczny list od pana Bogdana otrzymałem, właśnie go przeczytałem, dotyczący tego bluesa przed 8, którego nadałem, że muszę powiedzieć, że to był Walter Trout i piosenka Me, My Guitar and the Blues. Mam nadzieję, że to trochę pana Bogdana uspokoi. Dziś na zachodzie i południowym zachodzie pogodnie, poza tym pochmurno, deszcz i mrzawka możliwe na wschodzie kraju. Wiatr słaby, czy nie będziemy się nim zajmować, a temperatura wszędzie plus. Suwałki 4, Białystok, Ostrołęka 5, Łódź, Kraków, Przemyśl i Olsztyn 6, Trójmiasto, Grudziądz, Katowice i co jeszcze, Zamość, tam 7, Warszawa, Poznań 8, Szczecin, Piła 9, Opole, Jelenia Góra 10, Wrocław 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja chciałbym zaproponować 14 tysięcy złotych. 14 500. 15 tysięcy okrągłe. 18 tysięcy. 20 999. 23 tysiące proponuję. Prawie 1 200 000 złotych udało się zebrać dzięki słuchaczom Trójki podczas akcji Święta Bez Granic 2018. Pomagamy dzieciom z Mariupola na wschodzie Ukrainy. Bardzo dziękujemy za Państwa hojność. Podsumowanie akcji Święta Bez Granic dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kończę, bo Państwo pewnie zajęci słuchaniem radia, zatem do usłyszenia po 16:00. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i wszystko się zgadza, bo cały czas jeszcze trwa poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Państwo się odzywają w dużej mierze w sprawach repertuaru tej audycji muzycznego, ale także komentują Państwo inne sprawy. Było już o owadach, było o nartach? Nie pamiętam. To chyba ja tylko z panem od sportu mówiłem o nartach. Ale no bo narty już się chyba kończą pomału. Wszędzie plus, a muzyka? No jeszcze mam w zanadrzu parę płyt. A może to? Not there on a cool street. Dizzy boy, he's a man and he's feeling no chance that the sun will shine on him. And the whole world smiles as they're passing him by on a cold November street. Same time in the morning, same time in the evening, same time in the morning. Some things may never change. There's a neighborhood store and I'm really not sure if they act so neighborly. Barricaded inside from the struggles and cries from the sons of kings and queens. Daisy boy, she's a girl and I'm really not sure what all it really means. When the old man cries, he's a woman sometimes on a cold November street. Państwa ochota do rymowania jest znana, ale tym razem nie będzie to poeta Janek, tylko szczerze mówiąc niepodpisany to jest chyba, ale nawiązanie do mojego stwierdzenia, że narty się kończą, bo wszędzie plus, a moja audycja się jeszcze nie kończy, jak pisze słuchacz, i wszędzie blues. No, w sumie to prawda. Going through broken heart. like every day just piled up on the one before. And you just feel so tired, but at night the sleep won't come. You can't stop your mind from moving, and the nights you spend just drinking and moving, trying to feel that aching hole in the middle of your soul. Gdybym zapytał stałych słuchaczy porannego wydania tej audycji, co teraz nastąpi, to z pewnością by powiedzieli, że ten sygnał. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A w programie druga część wędrówki przez Ziemię Świętą. Tydzień temu Łukasz Supergan opowiadał o szlaku wiodącym przez Izrael. Dziś wybierzemy się w pieszą podróż terenami Palestyńczyków. Wielu ludzi myśli o zachodnim brzegu jako o miejscu ryzykownym. Tymczasem to zupełnie nie jest tak. Można zupełnie swobodnie wjechać lub wejść na zachodni brzeg Jordanu i iść przez ziemię Palestyńczyków właściwie zupełnie swobodnie. Oczywiście obserwujemy tam całą tą otoczkę konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Widzimy okupację, widzimy obecność potężnej ilości wojska, widzimy osiedla izraelskie rozrastające się na palestyńskich wzgórzach, a mimo to, a może właśnie dlatego, żeby pokazać, poprowadzono przez ziemię palestyńskie coś, co nazwano szlakiem Abrahama. To jest 400 kilometrów północ-południe, którymi przechodzimy całość terytoriów palestyńskich, jednocześnie odwiedzając najbardziej istotne miejsca historyczne. Odwiedzamy duże miasta typu Hebron, Betlejem czy Nablus. Odwiedzamy miejsca związane z różnymi religiami, bo sam Hebron jest bardzo ważny i dla Żydów, i dla muzułmanów. Tam, jak wierzą, jest pochowany Abraham i inni patriarchowie. Odwiedzamy świątynię Samary niedaleko Nablusu, więc jest to miejsce bardzo małe. Terytoria palestyńskie są mniejsze niż województwo mazowieckie. No i przede wszystkim zupełnie nie czułem tam żadnego zagrożenia. Mimo że postrzegamy tą ziemię jako rozdartą konfliktami, i tak rzeczywiście jest, wędrowanie przez Palestynę było zupełnie możliwe. Miałeś okazję rozmawiać z Palestyńczykami tam na tym szlaku? Tak, absolutnie. I co ciekawe, również na szlaku izraelskim miałem okazję rozmawiać z Izraelczykami. Jedni i drudzy są takimi typowymi ludźmi południa, którzy są bezpośredni, szybko przechodzą do sedna i nie kryją się ze swoimi poglądami. Spotykało się oczywiście i Palestyńczyków i Izraelczyków wrogo nastawionych do siebie, ale też nastawionych względnie przyjacielsko i w sumie bolejących nad całym tym konfliktem, który rozdziela Ziemię Świętą. Spotykałem Palestyńczyków, którzy mieli znajomych i przyjaciół Izraelczyków i starali się z nimi żyć w pokoju. Nie jest to miejsce czarno-białe i konflikt izraelsko-palestyński też nie jest czarno-biały. Powiedz, czy ten szlak Abrahama, czy on jest w jakiś sposób zorganizowany, czy też jest to umownie wytyczona trasa? Ten szlak jest całkiem nieźle stworzony. Przede wszystkim jest wyznaczony w terenie, więc idziemy za znakami. Biało-czerwonymi wyglądają jak polska flaga. Idziemy według map, które możemy znaleźć w internecie. Paradoksalnie cały ten szlak, mimo że prowadzi przez puste w sumie tereny, możemy przejść bez namiotu i z ograniczoną ilością jedzenia, bo prawie każdego dnia albo nocy możemy zatrzymać się u kogoś. To są hostele, czasami to jest namiot jakiegoś beduina, czasami to są pensjonaty albo zwykłe domy jakiejś rodziny, która mieszka tuż obok szlaku, ale informacje o tym można znaleźć w sieci albo na mapach, które czasami można też znaleźć na zachodnim brzegu, tudzież to po prostu pojechać tam i porozmawiać w Betlejem z organizacją, która zajmuje się tym szlakiem. Więc jest to szlak całkiem nieźle zorganizowany. Stosunkowo łatwo te informacje znaleźć. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę szlak Abrahama, Abraham Path albo Masar Ibrahim, to arabska wersja, znajdziemy całkiem sporo informacji na jego temat i nawet mapy. Komu byś polecił taką wyprawę? Co ty z niej wziąłeś? Co się w tobie może zmieniło? Co zrozumiałeś w czasie tej trasy? Sporo zrozumiałem z tego konfliktu. Tego, jak podchodzą do niego i Żydzi, i Palestyńczycy. Trochę łatwiej było mi go zrozumieć, słuchając historii po obydwu stronach, patrząc na rozbudowujące się osiedla izraelskie, widząc okupację wojskową, a jednocześnie widząc wzajemne relacje Palestyńczyków i Izraelczyków po obydwu stronach muru. Ten czarno-biały obraz trochę zblakł, a nabrał dużo więcej odcieni. Nie jest to konflikt tak prosty, jakby się nam czasami tutaj w Europie z perspektywy wygodnego fotela wydawało. Dlatego poleciłbym ten szlak tym, którzy szukają trochę samotności wśród przyrody, ale szukają też zrozumienia, szukają kontaktu z innymi kulturami, chcą zrozumieć, co tak naprawdę tam się dzieje. Obydwa szlaki, izraelski i palestyński, są wymagające fizycznie, dlatego że wędrujemy zazwyczaj w wyższych temperaturach niż tutaj u nas w Europie, ale z drugiej strony gościnność i Palestyńczyków, i Izraelczyków jest niesamowita i zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Nie tylko pomoc, ale i rozmowę. Okazują się bardzo otwartymi ludźmi, którzy dzielą się swoimi refleksjami. To też jest część magii, którą przynosi się z tego szlaku. Audycja podróżna. Polskie Koleje Linowe zapytały turystów, co wiedzą o górach. Jak się okazuje, co piąta zapytana osoba uważa się za eksperta w tej dziedzinie. 40% Polaków jest zdania, że na górskich wyprawach zna się dobrze. Tymczasem według tej samej analizy, co trzeci z nas ma problemy z rozszyfrowaniem skrótu TOPR, a co dziesiąta osoba uważa, że wypad w góry w Adidasach to dobry pomysł. By takie podejście zmienić, Polskie Koleje Linowe rozpoczęły akcję edukacyjną Odpowiedzialnie w Góry. Poprawia się punktualność pociągów pasażerskich w Polsce, pisze Rzeczpospolita, chociaż przyznajmy, nie jest to skok gigantyczny. Jak oszacował Urząd Transportu Kolejowego, w czwartym kwartale 2018 roku do końca trasy na czas dojechało 88,48% pociągów. To o prawie punkt procentowy lepszy wynik niż kwartał wcześniej. Warszawa wśród 10 najbardziej przyjaznych weganom miast na świecie. Tak wynika z rankingu portalu happycow.com. Na czele rankingu znalazł się Londyn, Berlin i Nowy Jork. Warszawa na miejscu 7. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. I to praktycznie był ostatni punkt programu dzisiejszego wydania. Zapraszamy do Trójki. W związku z tym przyszedł czas pożegnań. Piotr Łodyj, Hanika Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann, mówimy Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo za to, że Państwo włączyli program trzeci, że Państwo nas słuchali choćby fragmentami. No i szczególnie dziękuję tym, którzy dali jakiś sygnał, czy to telefoniczny, czy elektroniczny, że są i że mają coś do powiedzenia. A więc żegnamy się, a ja dodam, że jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę.